Так, я ўбачыў катлу, але што адбылося потым не памятаю. Я проста праваліўся у нейкую цемру і не прачынаўся да таго часу, пакуль не прайшла навальніца і пакуль світанак не ўзяўся над вершалінамі гор. Галава мая ляжала на каленях у Джанатана, і як толькі я згадваў, што далёка, на тым беразе ракі, на строме над вадаспадам паявілася катла, мяне ахопліваў жах. Я пачынаў ускрыкваць, калі згадваў пра гэта, і Джанатан спрабаваў супакоіць мяне. Яе ўжо няма, яна пайшла. А я ўсё енчыў і енчыў. Як жа такое стварэнне, як катла, можа існаваць? Гэта страшыдла, праўда? Так, гэта страшыдла, адказваў Джанатан. Гэта драконіха, якая захавалася са старадаўніх часоў. І яна такая жорсткая, як тэнжыл. Дзе ж ён яе ўзяў? Не сунімаўся я. Яна паявілася з пячоры катлы. Так думаюць людзі, адказаў Джанатан. Яна заснула калісьці ў старажытныя часы і праспала тысячы год. І ніхто не ведаў, што яна існуе. Але аднойчы раніцой яна прачнулася. І той страшнай раніцой яна папаўзла да замка Тэнжыла, выпускаючы смяротны агонь на кожнага, хто ёй трапляўся. І ўсе на яе шляху паміралі. «Чаму ж яна не забіла Тэнжыла?» – запытаў я. Тэнжыл схаваўся ў пакоях свайго замка. Калі яна наблізілася да яго, ён схапіў вялізны рог, якім склікаюць салдат, і затрубіў у яго. «І што з таго?» – здзівіўся я. Катла падпаўзла да яго, як сабака. І з таго часу яна падпарадкоўваецца Тэнжылу, і толькі Тэнжылу. Яна баіцца гуку гэтага рога. Калі ён дзьме ў яго, яна падпарадкоўваецца яму без пярэчання. Станавілася ўсё святлей і святлей. Вяршыні гор у карманьяцы пабліскавалі, як агонь катлы, а мы якраз збіраліся у карманьяку. Як я баяўся! Ой, як я страшэнна баяўся! Хто ведае, дзе падпільноўвае катлы? Дзе яна сядзіць? Дзе яна жыве? Ці мо і жыве ў пячоры катлы? А як Орвар трапіў туды? Я і запытаў у Джанатана пра гэта. Ён пачаў расказваць, што катла не жыве ў пячоры катлы пасля таго, як прачнулася. Яна ніколі не вярталася туды. Тэнжыл трымае яе на прывязі каля вадаспада Карма ў пячоры. Яна нібы сядзіць на залатым ланцугу і будзе дагэтуль там заставацца, пакуль Тэнжыл не возьме яе з сабой, каб навесці жах на людзей, якіх ён катуе. «Аднаго разу мне давялося бачыць яе ў даліне Дзікай Ружы», – сказаў Джанатан. «І ты не спалохаўся?» «Спалохаўся», – прызнаўся ён. «Жах ахапіў мяне. Я так баюся, Джанатан! Катла заб'е нас!» Ён паспрабаваў зноў супакоіць мяне. «Але ж яна на ланцугу! Яна можа рухацца толькі на даўжыню ланцуга! Не далей, як да стромы, на якой ты яе бачыў! Яна амаль увесь час стаіць на гэтай строме і глядзіць на вадаспад Карма. Навошта яна робіць гэта?» – дзіўлюся я. «Не ведаю», – кажа Джанатан. «Магчыма, яна шукае Карму». «А хто такі Карм?» – дапытваюся я. О, гэта балбатня Эльфрыды, кажа Джанатан. Ніхто ніколі не бачыў карма, яго наогул няма. Але Эльфрыда сцвярджае, што калісьці даўным-даўно ён жыў у вадаспадзе карма, і што Катла ненавідзела яго і ніяк не можа пра гэта забыць, таму яна стаіць тут і ўглядаецца. Але хто ён такі? Як ён мог жыць у вадаспадзе? Гэта таксама страшыдла, адказаў Джанатан. Марскі змей, даўжынёй, як гэта рака ў шыркі. Але, магчыма, гэта адна са старадаўніх легенд? А можа, ён такая ж выдумка, як Катла? Прыйшла мне ў галаву нечаканая думка. Джанатан, як не пачуў майго пытання, і загаварыў пра іншае. Ведаеш, што мне сказала Эльфрыда, калі ты збіраў у лесе суніцы? Яна сказала, што калі яна была маленькай, то дзяцей часта палохалі кармам і Катлай. Сагі пра дракона ў пячоры Катлы і пра марскога змея у вадаспадзе карма у дзяцінстве яна чула шмат разоў. Дык можа, гэта сапраўды адна са старадаўніх саг, якой людзі палохаюць дзяцей? А ці не магло стацца так, што Катлы жыве ў сваёй пячоры і адначасова існуе як сага? Так, гэта якраз тое, пра што гаварыла Эльфрыда, згадзіўся Джанатан. З заміраннем сэрца я думаў, што ў карманьянцы поўна страшыдлаў. Мне не хацелася туды ісці, але трэба было. Мы падмацаваліся з торбы ядой, пакінуўшы сёе-тое і для Орварда. Джанатан папярэдзіў, што ў пячоры Катлы страшэнны голад. Грым і Фялар пілі дажджавую ваду, якая сабралася ў трэшчынах. Тут, у гарах, ім не было дзе пасвіцца. Толькі каля моста сям-там прабілася трава, так што і яны пацілкаваліся перад дарогай. І вось мы праязджаем па мосце ў Карманьяку, у краіну Тэнджыла, у краіну страшыдлаў. Я быў такі напалоханы, што ўвесь калаціўся. Хоць і не надта верыў, што змей існуе, ты мне менш думалася, а раптам ён выскачыць з глыбіні, схопіць і пацягне нас з Джанатанам у вадаспад карма. А яшчэ ж Катла? Я баяўся яе больш за ўсё на свеце. Можа, яна чакае нас там, на Тэнджылавым беразе, са сваёй зубастай пашчай і агнём з яе, які нясе смерць. О, як я быў напалоханы! Але мы пераехалі мост, і я не ўбачыў ніякай Катлы. На строме, прынамсі, яе не было. Не, яе тут няма, сказаў я Джанатану. Але яна была не на строме. Яе пачварная галава высоўвалася з-за агромністай глыбы каменя па дарозе да замка Тэнджыла. Мы ўбачылі яе там. І яна заўважыла нас, і пачуўся рык, ад якога, здавалася, могуць абрушыцца горы. З яе храпы, калі яна, задыхаючыся ад злосці, ірвалася з ланцуга, вывергаліся струмені агню і дыму. Грым і Фялар шалелі ад перапуду, і мы ледзь стрымлівалі іх. Ды і сам я быў напалоханы да смерці. Я ўгаворваў Джанатана вярнуцца дадому, у Наджыялу, але ён не згаджаўся. «Мы не можам пакінуць Орварда», — гаварыў ён. «Не бойся, Катлы не дастане нас». Як бы яна не рвалася з ланцуга, Але нам трэба спяшацца. Катлу могуць пачуць у замку Тэнжыла, успрыняць гэта як сігнал небяспекі, і тады на нас нападзе зграя тэнжылавых салдат. Трэба ўцякаць і схавацца дзе-небудзь у гарах. Мы доўга ехалі па неймаверна вузкіх, крутых горных сцежках. З-пад капытоў нашых коней ляцелі іскры. Каб заблытаць сляды, мы кружылі петлямі вакол скал. Кожную хвіліну я чакаў, што вось-вось пачуюцца тупат коней і крыкі салдат Тэнжылы, якія пачнуць страляць па нас з лукаў, пагражаць коп'ямі і мячамі. Але нічога такога не чулася. Відаць, не проста было высачыць каго-небудзь у нетрах гор Карманьякі, а ўцекачам лёгка пазбегнуць сваіх ворагаў. «Куды мы едзем?» – запытаўся я ў Джанатана, калі мы заглыбіліся ў горы. «У пячору Катлы, канешне», – адказаў ён. «Мы ўжо амаль на месцы. Вось перад намі гара Катлы». «Ага, дык вось значыцца, якая яна!» Перад намі шырокае плато з крутымі схіламі, якія рэзка абрываюцца ўніз. З нашага боку схілы не такія крутыя, па іх, калі трэба, лёгка падняцца наверх, што мы ўрэшце і зрабілі. Таму што нам проста неабходна прайсці праз гэтую гару. Так вырашыў Джанатан. «Уваход у пячору знаходзіцца з другога боку ад ракі», – растлумачыў ён. «І мне трэба паглядзіць, як там што». «Джанатан, няўжо ты думаеш, што мы можам трапіць у пячору Катлы?» – пытаюся я. Неяк ён расказваў мне пра вялізныя медныя вароты, уваход у пячору, і пра тэнжылавых салдат, якія ўдзень і ўначы стаяць там на варце. «Дык якім чынам мы можам трапіць туды?» Джанатан не адказаў, толькі папярэдзіў, што нам неабходна будзе схаваць коней, каб яны не сышлі ў горы. Мы завялі іх у глыбокую цясніну пад самай гарой Катлы і пакінулі іх там разам са збруяй. Джанатан пагладзіў Грыма, сказаў яму: «Пачакай тут, мы толькі сходзім у разведку». Усё гэта мне не вельмі падабалася, бо не хацелася разлучацца з Фіяларам, але іншага выйсця не было. Мы даволі доўга падымаліся на ўзвышша, і нарэшце, калі падняліся, я адчуў сябе вельмі стомленым. Джанатан заўважыў гэта і сказаў, што можна крыху адпачыць, і я першы кінуўся на зямлю. Мы ляжалі на вяршыні гары, над намі распрасцерлася вялізнае неба, а якраз над намі была пячора Катлы. І дзіўна было думаць, што недзе у гэтай гары, дзесьці пад намі, ёсць жахлівая пячора з усімі пераходамі і закуткамі, дзе пакутавала і гінула столькі людзей. А тут пад сонцам лёталі матылькі, паўсюдна раслі кветкі і трава. Было дзіўна, што кветкі і трава растуць на покрыве пячоры Катлы. Я задумаўся, колькі ж людзей загінула у гэтай пячоры? Ці жывы яшчэ Орвард? Я запытаўся пра гэта у Джанатана, але ён не адказаў. Ён ляжаў, угледзеўшыся ў неба, і думаў пра штосьці сваё. Нарэшце ён загаварыў: «Калі праўда, што Катла спала ў гэтай пячоры, то як жа яна выйшла, калі прачнулася? Медныя вароты былі тут і раней. Тэнжыл заўсёды выкарыстоўваў пячору Катлы як турму. І калі Катла спала тут, не паверыў я. Так, і калі Катла спала тут, пацвердзіў Джанатан. І ніхто не ведаў пра гэта. Мяне ажно скалынула. Я не мог уявіць нічога горшага, як сядзець зачыненым у пячоры катлы і бачыць дракона, які поўзае вакол цябе. Джанатан жа думаў пра іншае. «Яна, відаць, выбралася іншым шляхам», – сказаў ён. «І я павінен знайсці той выхад, нават калі для гэтага спатрэбіцца год». Мы не маглі больш заставацца тут, бо Джанатан быў такі няўрымслівы. Мы накіраваліся да пячоры катлы. Мы ўжо маглі бачыць раку пад намі і наджыялу па той бок яе. О, як бы мне хацелася быць там! «Паглядзі, Джанатан!» – усклікнуў я. «Вунь тое дрэва, дзе мы купаліся! Вунь там, на тым баку ракі!» Але Джанатан зрабіў мне знак памаўчаць, буючыся, што хто-небудзь пачуе нас, бо мы былі ўжо дастаткова блізка да мэты. Гара катлы заканчвалася крутой стромай, і пад намі былі медныя вароты ў пячору, якіх мы адсюль не бачылі. Але мы заўважылі вартавых, трох салдат Тэнджыла. Мне дастаткова было ўбачыць іх чорныя шаломы, каб сэрца маё закалацілася. Паўском мы дабраліся да краю стромы, каб паглядзець на іх зверху. Калі б яны здагадаліся паглядзець у гору, дык маглі б заўважыць нас. Але цяжка было знайсці больш дурную варту, бо салдаты нікуды не глядзелі, а проста гулялі ў косці, ні пра што не клапоцячыся. Хаця які вораг мог прабрацца праз медныя вароты? А раз так, то навошта іх ахоўваць? Раптам мы ўбачылі, што вароты адчыніліся. Хтосьці выйшаў з пячоры, яшчэ адзін ахоўнік. Ён вынес пустую міску з-пад ежы, паклаў яе на зямлю. Вароты за ім зачыніліся, і мы пачулі, як шчоўкнулі засаўкі. «Ну вось, мы гэтую свінню накармілі апошні раз!» Пачулі мы словы ахоўніка. Астатнія ахоўнікі засмяяліся, і адзін з іх пытаецца: «Ці сказаў ты яму, што сёння асаблівы дзень, апошні дзень яго жыцця? Спадзяюся, ты нагадаў, што катла чакае яго ўвечары, як толькі сцямнее». «Так, я ўсё сказаў яму, і ведаеце, што ён адказаў?» «Ну, нарэшце!» Потым папрасіў, каб яму дазволілі паслаць запіску ў даліну дзікай ружы. І ведаеш, што ў ёй? «Орвар можа памерці, але свабода ніколі». «Ого!» – азваўся другі вартавы. «Ён можа сказаць гэта сёння вечарам катле і паслухаць, што яна адкажа на гэта». Я паглядзеў на Джанатана. Ён збялеў. «Хадзем», – сказаў ён. «Нам трэба ўцякаць адсюль». Мы адпаўзлі ад краю стромы хутка і непрыкметна. А калі апынуліся па-за полем зроку салдат, то пабеглі. Увесь зваротны шлях мы беглі без перадыху, пакуль не дабраліся да Грыма і Ф'ялара. Мы сядзелі ў цясніне каля коні і не ведалі, што рабіць. Джанатан быў зусім разгублены. Я пакутаваў, чым яго супакоіць. Яму вельмі было шкада Орвара. Разлічваў, што зможа выбавіць яго, а цяпер ён ужо не спадзяваўся на гэта. «Орвар, сябра мой, якога я ніколі не бачыў», – са смуткам загаварыў ён. «Сёння ты памрэш. А што будзе з зялёнымі далінамі на Чыялы?» Мы падсілкаваліся хлебам, якім падзяліліся з Грымам і Ф'яларам. Канешне, я з задавальненнем выпіў бы некалькі глыткоў казінага малака. У нас яго яшчэ было крыху. «Не цяпер, сухарык», – перапыніў мяне Джанатан. Сёння як сцямнее, я аддам табе ўсё да апошняй кроплі, але не раней. Ён яшчэ доўга сядзеў нерухома. Гэта будзе ўсё роўна, што шукаць іголку ў стозе сена, сказаў ён нарэшце. Але мы павінны паспрабаваць. Паспрабаваць што? Не зразумеў я. Знайсці выхад, праз які выйшла катла. Было відаць, што і сам ён не вельмі верыў у поспех. Калі б у нас быў наперадзе год, разважаў ён, тады б мы знайшлі. А ў нас толькі адзін дзень. Пакуль ён гэтак гаварыў, адбылося штосьці дзіўнае. У вузкай цясніне, дзе мы сядзелі, расло некалькі кустоў. І з-за аднаго з іх раптам выскачыла напалоханая лісіца, прамчалася каля нас і знікла, перш чым мы разгледзелі яе. Адкуль, чорт бы яе ўзяў, яна магла выскачыць? Здзівіўся Джанатан. Я павінен высветліць. Ён знік за кустамі. Я застаўся адзін. Чакаю. Джанатана так доўга не было, што я пачаў ужо непакоіцца. «Джанатан, дзе ты?» – гукнуў я, не вытрымаўшы. І зусім рэальна пачуў адказ. Голас яго быў узбуджаны. «Як ты мяркуеш? Адкуль з'явілася лісіца?» «З самой гары! Ты уяўляеш, сухарык, з гары катлы! Тут ёсць невялікая пячора!» Магчыма, у сагах усё было вядома загадзя. Магчыма, Джанатан быў названы выратавальнікам Орвара у імя даліны дзікай ружы. Магчыма, існавалі нейкія таемныя сілы ў сагах, якія накіроўвалі нас. І мы пра гэта нават не здагадваліся. Бо ў іншым выпадку, як бы мог Джанатан знайсці ўваход у пячору катлы менавіта там, дзе мы пакінулі сваіх коней. Гэта было вельмі дзіўна, як і тое, што з усіх дамоў у даліне дзікай ружы я выбраў дом Матіеса, а не які-небудзь іншы. Джанатан знайшоў такі выйсце, якім катла выбралася з пячоры. З пячоры быў ход у глыбіню гары. Не вельмі шырокі, але дастаткова прасторны, каб галодны драконіха магла па ім прапаўсці, як лічыў Джанатан, калі яна прачнулася пасля тысячагадовай спячкі і высветліла, што яе звычайны шлях зачынены меднымі варотамі. Для нас гэты праход быў дастаткова свабодны. Я ўглядаўся ў цемры. Колькі спячых драконаў – можа быць там, у глыбіні. А як прачнецца каторы, калі незнарок наткнуцца ды наступіць? Вось пра што я думаў. Я чуў Джанатавы рукі на сваіх плячах. «Сухарык», – сказаў ён, – «я не ведаю, што чакае нас там, у цемры, але я іду туды, зараз жа». «І я з табой!» Усклікнуў я, не пазнаючы свайго голасу. Джанатан ласкава патузаў мяне за шчаку, як ён гэта звычайна рабіў. «Ты ўпэўнены, што табе не хочацца пачакаць мяне тут з коньмі?» «Хіба я не казаў табе, што я пайду за табой усюды?» – пакрыўдзіўся я. «Але ты казаў», – згадзіўся Джанатан з радасцю. «Бо я заўсёды хачу быць з табой», – дадаў я, – «нават у падземным царстве». Пячора катлы і была падземным царствам. Прабірацца гэтым падземным ходам было ўсё роўна, што прабірацца пеклам. Гэта было як жахлівы сон, ад якога ты ніяк не можаш прачнуцца. Гэта было як пераход ад сонечнага святла у вечную ноч. Уся пячора Катлы была нічым іншым, як апусцелым гняздом дракона, што патыхала злавеснасцю яшчэ тых даўніх часоў. Без сумнення, тысячы яек драконаў былі выведзены менавіта тут, і жорсткія драконы выпаўзалі з граямі, каб знішчаць усё на сваім шляху. Па задуме Тэнджыла, менавіта старое гняздо дракона было самым прыдатным месцам для турмы. Я скаланаўся пры думцы, што адбывалася з людзьмі, якія траплялі сюды. Здавалася, паветра напоўнена жорсткасцю. З усіх куткоў пячоры мне чуліся стогны і крыкі, праклёны і слёзы. Тут панавала смерць і пакуты. Всё гэта бачыла пячора Катлы за час уладарання Тэнджыла. Я хацеў запытацца ў Джанатана, ці чуе ён стогны. Але наўрад ці ён чуў, таму што мне ўсё гэта, мабыць, проста уяўлялася. Ну вось, сухарык, мы з табою на такой прагулцы, якую ты ніколі не забудзеш, парушыў маўчанне Джанатан. І гэта была праўда. Мы павінны былі прайсці падземнымі хадамі ўсю гару, дабрацца з другога боку да самой турмы, дзе быў зняволены Орвар за меднымі варотамі. Гэта была тая самая пячора, якую людзі называлі пячорай Катлы, бо ніякай іншай пячоры яны проста не ведалі. Мы нават не ўяўлялі сабе, ці здолеем мы дабрацца да таго падзямелля. Але ведалі, што шлях будзе вельмі доўгі. Мы ўжо прайшлі яго на паверхні гары, і нам будзе ў 7 разоў цяжэй прарабіць гэты шлях тут, унізе, па гэтых мудраелістых, як петлі, пераходах, асвятляючы свой шлях толькі паходнямі. Страшна было бачыць асветленыя паходнямі сцены пячоры. Полымя выхоплівала толькі маленькую частку той вялізнай цемры, якая акружала нас. І ўсё паза святлом здавалася пагрозлівым. «Хто ведае?» – думаў я. «Можа, у гэтых цёмных пячорах ляжаць драконы, змеі і страшыдлы і чакаюць нас?» Было боязна, што мы згубім дарогу. Але Джанатан рабіў адзнакі сажай ад паходні, каб мы маглі знайсці дарогу назад. «Прагулка!» – жартаваў Джанатан. Але гэта была зусім не прагулка. Мы прасоўваліся, пралазілі, узбіраліся ў гору, пераскоквалі, спаўзалі на выступы, стараючыся з усіх сіл, нечакана падалі, чаго толькі не было з намі ў час той прагулкі. Што за прагулка? Што за пячора? Зрэдку мы падыходзілі да вялікіх трэшчын і ледзь маглі ўбачыць іх глыбіню. Адно толькі рэха падказвала нам, якімі глыбокімі яны былі. Зрэдку нам выпадала прыбірацца мясцінамі, дзе нельга было стаць у поўны рост. Тады даводзілася паўсці на жываце, як таму дракону. Калі-нікалі шлях перакрываўся падземнай рэчкай, якую трэба было пераплываць. Але горш за ўсё было тады, калі пад нагамі з'яўляліся глыбокія шчыліны. Я ледзь не праваліўся ў адну з іх. Спатыкнуўшыся, я ўпаў і выпусціў з рук паходню. Потым з жахам глядзеў, як яна падала ўніз усё далей, далей, да таго часу, пакуль не знікла. І мы засталіся ў цемры. Гэта было самай горшай і самай цёмнай цемры ў свеце. Я не асмельваўся не варухнуцца, не загаварыць, не нават думаць. Стоячы так у цемры, на краі трэшчыны, я нават спрабаваў забыць, што існую. Але я пачуў побач голас Джанатана. Ён запаліў другую паходню, увесь час размаўляючы са мной, каб я не звар'яцеў ад страху. Так мы прабіраліся вельмі доўга. Проста бясконца, таму што у глыбінях пячоры катлы часу не існавала. Мне здавалася, што мы ішлі ад веку, і я пачаў баяцца, што ніколі адтуль не выберемся, што будзе вельмі позна. Пэўна, ужо і было позна. Орвар, магчыма, ён быў ужо у катлы. Я запытаўся ў Джанатана, што ён пра гэта думае. «Не ведаю», – адказаў ён. «Але паспрабуй не думаць пра гэта, калі не хочаш звар'яцець». Мы падышлі да вузкага, выгінастага праходу, якому, здавалася, ніколі не будзе канца, які крок за кроком станавіўся ўсё ніжэй і ніжэй, вузей і вузей, і мы ўжо ледзь маглі па ім прабірацца. Нарэшце ён пераўтварыўся ў дзірку, праз якую можна было сяк-так праціснуцца. Але па другі бок дзіркі мы ўбачылі нарэшце вялізную пячору. Такую вялізную, што нават цяжка было вызначыць яе памеры, бо святло паходні асвятляла вельмі невялікую яе частку. Джанатан паспрабаваў вызначыць яе памеры з дапамогай рэха. «Хо-хо-хо!» – крыкнуў ён. І мы пачулі рэха, якое шмат разова адказала з усіх бакоў. «Хо-хо-хо!» І раптам у цемры пачуўся жывы голас. «Хо-хо-хо!» – перадражніў хтосьці. «Хто вы? І чаго вы хочаце? Чаго вы прыйшлі сюды такім нязвыклым шляхам са святлом і паходнямі?» «Я шукаю Орвара», – адказаў Джанатан. «Орвар тут», – азваўся голас. «А вы хто?» «Я – Джанатан Львінае Сэрца», – сказаў Джанатан. «А гэта мой брат, Карл Львінае Сэрца. Мы прыйшлі выратаваць цябе, Орвар». «Надта позна», – азваўся голас. «Надта позна. Але ты мне менш. Дзякуй». Ледзьве прагучалі гэтыя словы, як мы пачулі, што з рыпам адчыняюцца медныя вароты. Джанатан кінуў паходню, ступіў на яе нагой і затушыў. Мы ўсе замерлі ў чаканні. Праз вароты увайшоў салдат з ліхтаром у руцэ. Я пачаў ціха плакаць, не таму, што спалохаўся, а шкадуючы Орвара. Якім жорсткім будзе яго лёс, калі яны прыйшлі за ім менавіта ў гэты момант. «Орвар з даліны дзікай ружы, падрыхтуйся», – сказаў салдат. «Праз хвіліну цябе павядуць да катлы. Чорная ахова набліжаецца сюды». Пры святле лямпы мы ўбачылі вялізную драўляную клетку, змайстраваную з грубых прутоў, і зразумелі, што ўсярэдзіне гэтай клеткі трымалі Орвара, як жывёліну. Салдат паставіў лямпу на падлогу каля клеткі. «У твой апошні час лямпа можа быць з табой, Тэнджыл, літасціва дазволіў гэта, каб ты зноў прывык да святла і здолеў убачыць катлу, калі ты трапіш да яе. Чаго я ўпэўнены? Ты вельмі хочаш». Ён зарагатаў і знік. а вароты з грукатам апусціліся за ім. Мы тут жа падскочылі да клеткі з орварам і пры святле лямпы ўбачылі, якое жахлівае відовішча ён уяўляў сабою. Ён ледзьве мог рухацца. Алісяк так падпоўз да краю клеткі і працягнуў нам паміж прутоў рукі. «Джанатан, львінае сэрца», – сказаў ён, – «чуў пра цябе дома, у даліне дзікай ружы, і вось ты прыйшоў сюды». «Так, я прыйшоў сюды», – прамовіў Джанатан дрыготкім голасам. Ён тут жа выцягнуў ножык, які быў прывязаны ў яго да пояса, і пачаў рэзаць пруты. «Давай, сухарык, дапамагай», – загадаў ён. І я пачаў рэзаць сваім ножыкам таксама. Ды што мы маглі зрабіць сваімі ножыкамі? Тут патрэбны былі сякеры і піла. Мы працавалі да таго часу, пакуль на руках не паявілася кроў. Мы рэзалі і стагналі, усведамляючы, што прыйшлі надта позна. Орвар гэта ведаў таксама. Ды ён і не хацеў верыць, што гэта праўда. Усё-такі мітусіўся па клетцы ў хваляванні, паўтараючы зноў і зноў: «Хутчэй, хутчэй». Мы рэзалі, укладваючы ў справу ўсю злосць, бо кожны момант чакалі, што вось-вось адчыняцца вароты. І ўвойдзе чорны канвой. Тады будзе канец і Орвару, і нам, і ўсёй даліне дзікай ружы. Тады ўжо забяруць не толькі яго аднаго, падумаў я. Да катлы трапяць усе трое. Я чуў, што не магу больш трымацца. Мае рукі трэсліся так, што я ледзьве трымаў ножык. А Джанатан крычаў і злаваўся на гэтыя пруты, на гэтыя пераборкі, якія не паддаваліся ніяк, хоць мы рэзалі іх так настойліва. Ён грукаў па іх, крычаў і рэзаў зноў. І нарэшце адна пераборка трэснула, а потым другая. Гэтага было дастаткова. «Зараз, Орвар, зараз», – казаў Джанатан. Але ў адказ прагучаў толькі стогн. Джанатан прасунуўся ў клетку і выцягнуў Орвара, які не мог ні стаяць, ні ісці. Ды і я таксама не мог ужо рухацца, але ўсё ж ішоў наперадзе з ліхтаром, а Джанатан пачаў цягнуць Орвара да нашай выратавальнай дзіркі. Ён, вядома, вельмі стаміўся і ажно задыхаўся. Мы ўсе задыхаліся, як загнаныя жывёліны. Нарэшце Джанатану ўдалося перацягнуць Орвара ў пячору, праціснуўшыся праз дзірку. Орвар быў ні жывы, ні мёртвы, як і я, дарэчы. Настала мая чарга ўпаўзаць у дзірку, але я не паспеў, бо пачулася рыпенне варот. І ўся энергія пакінула мяне. Я не мог нават варухнуцца. «Хутчэй, хутчэй, дай ліхтар!» – прашаптаў Джанатан. Я перадаў яму ліхтар, хоць рукі ў мяне дрыжалі. Трэба было схаваць ліхтар, бо нават маленькае святло магло выкрыць нас. Чорная ахова была ўжо ў пячоры, а з ёю яшчэ і салдаты тынжыла з ліхтарамі ў руках. У пячоры разлілося святло, але ў нашым кутку было цёмна, і Джанатан нахіліўся, схапіў мяне за рукі і ўцягнуў у дзірку, у чорны праход. І вось мы ўтрох ляжым, задыхаючыся і слухаючы крыкі: «Ён знік! Ён знік!»